Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, przed nami serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A zmiany w rządzie zapowiada Mateusz Morawiecki. Jakie o tym za chwilę? Delegacja z wiceszefem MSZ-u na czele leci w czwartek do Izraela, informację podaje rzeczniczka rządu. Nie miejmy złudzeń, mróz zostaje, wiosny na razie nie widać. Mniej wiceministrów będzie w rządzie Mateusza Morawieckiego. On dokonuje przeglądu stanowisk. W ciągu najbliższych kilku tygodni przedstawi ich końcowy skład, zapowiedział szef rządu. Będzie tych stanowisk mniej. Zredukujemy te stanowiska wiceministrów łącznie w porównaniu do łącznej liczby stanowisk ministerialnych, wiceministerialnych, jaka była w roku 2017. A więc pokażemy bardziej szczupłą, oszczędną, mniej zbiurokratyzowaną strukturę rządową i w związku z tym również dokonamy pewnych przeglądów nie tylko personalnych, ale również finansowych. Szef rządu odwiedził fabrykę pojazdów szynowych imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Teraz jeszcze krótka informacja od rzeczniczki rządu. Pojutrze polska delegacja rządowa poleci do Izraela. Na jej czele stanie wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Joanna Kopcińska dodaje, że rząd uzgodnił ze stroną izraelską termin spotkania zespołu do spraw relacji polsko-izraelskich w celu dialogu. Chodzi o kontrowersję wokół noweli ustawy o IPN-ie, która nie podoba się Izraelowi, a której część przepisów zbada jeszcze Trybunał Konstytucyjny. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie o wniosku prokuratury, która domaga się aresztu dla posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Śledczy zarzucają byłemu wiceministrowi ochrony środowiska w rządzie PO-PSL przyjęcie łapówki w sumie około 200 tysięcy złotych. Gawłowski nie zgadza się z zarzutami, a wniosek śledczych o jego tymczasowe aresztowanie uważa za polityczną rozgrywkę. Podstawowymi ludźmi, którzy mnie obciążają, to ludzie, którzy sami stoją pod ciężkimi zarzutami i którzy szukają złagodzenia kary. Nie ma nic więcej. Obecna na posiedzeniu Sejmowej Komisji Regulaminowej zastępca prokuratora generalnego Beata Marczak mówi, że wniosek o zatrzymanie posła Gawłowskiego broni się z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że śledczy zamierzają politykowi postawić 3 zarzuty korupcyjne, z czego 2 są zagrożone pozbawieniem wolności od roku do 10 lat. Jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy zabezpieczy prawidłowy bieg postępowania. Postępujemy w ten sposób we wszystkich przypadkach, w których dochodzi do korupcji, a kwoty przyjętych korzyści są znaczne. A wniosek pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję trafi jutro na salę plenarną. Głosowanie o 16:30. Stan pacjentki rannej w wybuchu gazu w Bytomiu lekarze określają jako ciężki, ale stabilny. Do eksplozji doszło wczoraj wieczorem w mieszkaniu na parterze bloku przy Chlonda w Bytomiu. O szczegółach reporter Polskiego Radia Katowice Łukasz Szwej. Kobieta przebywa w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Od wczoraj podłączona jest do respiratora. Jej stan lekarze określają jako ciężki. U pacjentki wystąpiły objawy niewydolności oddechowej, dlatego znajduje się obecnie na oddziale intensywnej opieki medycznej. Do wybuchu doszło wczoraj wieczorem. Przyczyną była nieszczelność gazociągu w odległości 5 metrów od bloku. Gaz dostał się do mieszkania na parterze, gdzie doszło do eksplozji. Z bloku ewakuowano w sumie 111 osób. Po zlokalizowaniu miejsca wycieku i uszczelnieniu gazociągu lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań. Jak ustalił inspektor nadzoru budowlanego, w wyniku wybuchu konstrukcja budynku nie została naruszona. Nie miejmy złudzeń, siarczysty mróz nie odpuści w ciągu najbliższych dni. Na północnym wschodzie Polski tej nocy będzie na pewno 20 kilka stopni mrozu. Dzisiaj, jutro meteorolodzy zapowiadają kulminację mrozów we Francji. W 69 departamentach wprowadzono stan alarmu pogodowego. Oznacza to, że większą piekę nad osobami najbardziej narażonymi na mróz. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Ochotnicy z organizacji humanitarnych pracują pełną parą, prowadząc patrole w miejscach, w których koczują bezdomni. W całej Francji do kilku tysięcy wzrosła liczba miejsc w zaimprowizowanych schroniskach, w których osoby bez dachu nad głową mogą spędzać, ale tylko noc. W samym tylko regionie stołecznym Île-de-France utworzono dodatkowo 2700 miejsc noclegowych. Do tej pory było ich około 4000. Przedsiębiorstwa energetyczne zapewniają, że nie zabraknie gazu ani elektryczności, ale władze apelują, aby w tym czasie, gdy temperatury w niektórych rejonach kraju spadają do minus 15 stopni, oszczędzać prąd.

mówiłem, że będzie dobrze? Mówiłem, nie wiemy nic o sobie, Krzysztof Napiórkowski. To zostaje w głowie, to nagranie. Zapomniałem ostrzec państwa. No dobrze, w studiu jest już Mariusz Cieślik oraz gość, któremu notorycznie przekręcają nazwisko, tak? Dzień dobry. Dzień dobry, niech pan przedstawi. Niech ktoś mnie przedstawi, sprawdzimy, jak z tym myleniem. No Mariusz? Ja powiem, Piotr Gumulec. Dobrze, dobrze, punkt dla ciebie. To nie jest proste. 15 minut po godzinie 18. 3 po 3. Piotr Gumulec, aktor kabaretowy, konferencjer, dziennikarz, prowadzący programy telewizyjne i radiowe. Krótko mówiąc, człowiek orkiestra u nas dziś po raz pierwszy. Dzień dobry. No to mam dla ciebie taką zagadkę, czy takie zadanie. Czy podjąłbyś się przejażdżki prezydencką limuzyną? Daj spokój, ja chcę żyć, człowieku. To nie jest takie łatwe wsiąść i dojechać do celu bez szkody, z tego, co się dowiaduje również dzisiaj. Zaskoczyłeś mnie tym, bo spędziłem urocze 5 godzin w pociągu PKP. Czyli pociąg jest bezpieczniejszy. Pociąg jest bezpieczniejszy, tym bardziej, że znaczy jest pewność, że na pewno dłużej będzie się jechało, prawda? Bo jak się jedzie samochodem, zwłaszcza rządowym, to w każdej chwili ta podróż może się skończyć. A przy PKP jest pewność, że jak wsiądziemy, no to będziemy jechać i jechać. No i zawsze się może spóźnić. No i dostałem ekstra pół godziny dzisiaj dla siebie w pociągu. Także dziękuję. Mogłeś popracować, przygotować się do programu. No to jak się już przygotowaliśmy, to możemy teraz powiedzieć, że to się wszystko stało w Krakowie na moście, gdzie auto prezydenckie najechało na betonową zaporę. Mhm. Ciekawe, jak oni to zrobili. Nikomu się nic nie stało, to jest dobra wiadomość, ale musieli zmienić samochód, to jest zła wiadomość. No ale mają tego tyle, że wiesz, jeden Mercedes, czy tam jedna... To była inna marka, nie powiem jaka. Aha, bo nie możemy, tak. Przepraszam. W ogóle nie miałem tego na myśli, tego samochodu, w ogóle. Tak, i teraz to jest Służba Ochrony Państwa, dawniej Biuro BOR. Ochrony Rządu, czyli dawniej BOR, dzisiaj SOP. No i teraz wszyscy rozszyfrowują, na Twitterze pojawiła się na przykład taka interpretacja, że to jest stłuczka ochrony prezydenta. Bardzo podoba ci się? Bardzo mi się podoba, tak. Znaczy, nazywajmy rzeczy po imieniu, prawda? No, jak coś jest czarne, to nazywajmy czarne, prawda? Jeżeli coś jest stłuczką ochrony prezydenta, to niech taką stłuczką ochrony prezydenta będzie. Ta koncepcja mi się podoba. No to teraz czarna seria rządowych samochodów. 3-4. Marzec 2016, pęknięta opona prezydenckiej limuzyny na autostradzie. Styczeń 2017, karambol pod Toruniem z udziałem Antoniego Macierewicza. I kilku innych aut. Nie tylko ministerialnego. Luty 2017, limuzyna premier Beaty Szydło staranowana przez Sejczęto w Oświęcimiu. W marcu tego samego roku wypadek miał wiceminister obrony Bartosz Kownacki. W kwietniu jedno z aut BOR wjechało w drugie pod siedzibą PiS przy ulicy Nowogrodzkiej. W maju wypadek rządowej limuzyny koło Myszkowa i w Warszawie, gdzie auto BOR-u zderzyło się z ciężarówką służby oczyszczania miasta. W lipcu BOR znowu ma wypadek w Warszawie na rondzie Waszyngtona. A w sierpniu samochód policji jadący w kolumnie aut BOR wiozącej sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga wjeżdża w auto dostawcze. Były jeszcze później wypadki w Busku-Zdroju i Pułtusku i to nie jest jeszcze wszystko, bo jeszcze... W Pułtusku to się w ogóle nie dziwię, wiesz. Dlaczego? Tak mi się skojarzyło. Jeszcze, a tam mają najdłuższy rynek w Europie. W Pułtusku? Pułtusku, tak. To jest miasto słynne z tego, że tam jest najdłuższy rynek w Europie. Mimo, że pół, prawda? W nazwie. Mimo, że pół, tak. No to ja się tak zastanawiam, jaki z tego jest wniosek? Wniosek jest z tego taki, że myślę, że bezpieczniej jest Formule 1 jeździć. Zdecydowanie. Takim bolidem. Na przykład dzisiaj nasz Kubica miał testy. Nie wiem, czy panowie się interesują i wiedzą. Jeździł nowym bolidem Williamsa i sobie myślę, że Kubica byłby idealnym kandydatem do służby ochrony prezydenta, prawda? Czy też stłuczki ochrony prezydenta. Czy też stłuczki, tak. No bo on już miał swoją jedną stłuczkę. Taką, czyli ma rekomendację idealną w CV. No wpisane jak byk, no. Jak byk. Myślę, że doświadczenie zawodowe w sam raz do jeżdżenia limuzyną prezydencką. 3 po 3. Z czym ci się Szwajcaria kojarzy? Ze Szwecją, bo się podobnie zaczyna. Tam. Z białym krzyżem na czerwonym tle. Z zegarkami, wiesz co, nie, aż takiej zamożnej rodziny nie miałem, żeby mi się kojarzyło z zegarkami. Prędzej czekolada. Też nie aż tak zamożna. Ser żółty mi się kojarzy z Szwajcarią. A z frankami szwajcarskimi ci się kojarzy? Nic mi się nie kojarzy, bo zupełnie nie mam kredytu we frankach i historia jest dla mnie ambiwalentna, tak to się mówi? Można tak powiedzieć. Dla mnie tak nie jest, ponieważ ja mam kredyt we frankach szwajcarskich. Oj, oj, oj. I mogę powiedzieć tyle, że jak brałem ten kredyt, to miałem 900 tysięcy złotych kredytu, a teraz po 10 latach spłacania mam 1 000 000 kredytu, czyli więcej. Znakomicie, gratuluję. Aha, bo to nie tak działa. No właśnie, to nie działa. Ja myślałem, tak, że to lokata jest. To lokata to by była fajna. Jakbyś wziął tak 900 i miał bańkę po paru latach, to by się opłacało. To bym w to wszedł. Ale to ci nie powiedzieli, że to jest kredyt, tak? Niestety nie. Znaczy, powiedzieli, ale ja nie zrozumiałem. No bo pewnie po szwajcarsku ale mówili. Żeby było jasne, mam pretensje tylko do siebie. Do nikogo innego nie mam pretensji. O, to jesteś jak jeden z niewielu, który frankowiczów tak zwanych, który ma pretensje do siebie. I teraz mamy taki propozycję pomocy frankowiczom. Pomagać im czy nie? Sejm i rząd są za tym, żeby pomagać. Wszystkim trzeba pomagać. Biednym, bogatym, no to czemu nie frankowiczom? Bo ja jestem za pomaganiem generalnie. Więc śmiało. Tak? No. Czy nie chcesz? To ja uważam, że... Ja się nad tym zastanawiałem i uważam, że kredyty we frankach szwajcarskich to jest rozwiązanie prorodzinne. Nie rozumiem. No bo pomyślmy sobie tak. Jeżeli nagle dostaną pomoc ludzie, którzy, powiedzmy, małżeństwo ma kredyt w frankach szwajcarskich, tak? No ale tam nie jest między nimi dobrze, tak? No ale mówią, no dobrze, nie, ale osobno sobie nie poradzimy. Aha, w ten sposób. No bo ten kredyt to nas zgniecie. Mhm. No jakoś, no trzymajmy się razem, no bo nie dość, że dzieci, nie dość, że wspólna przeszłość, to jeszcze ten kredyt. No i ja uważam, że jakby ludzi to jakoś w kupie trzyma. No. Takie spoiwo rodzinne, można powiedzieć, tak? Tak, ja uważam, że jakoś tak przypadkiem wyszło, że ludzie, którzy mają kredyty frankowe, niechętnie się rozwodzą. Mhm. W związku z czym ta plaga, która dotknęła polskie społeczeństwo, ich akurat dotyka w mniejszym stopniu. No to... I to chyba jest główny plus, jeśli chodzi o te kredyty frankowe. Czyli nie pomagać w takim razie frankowiczom, żeby się nie rozwodzili, żeby Polska małżeństwem stała wciąż. Żeby rodzina silna była w Polsce. Nie pomagać frankowiczom, a jak się pomoże, no to różnie może być. Dokładnie. 3 po 3. No i na koniec coś o pogodzie, czyli bezpieczny temat w zasadzie. No zależy, gdzie się mieszka, wiesz. Jakbyś mieszkał w takich Włoszech na przykład, to już taki bezpieczny temat nie jest do końca. No ten buran, ja nie wiem, co to jest buran, ale słowo brzmi pięknie, ale efekty są, zdaje się, niezbyt przyjemne dla Włochów. No to prawda. To prawda, czytałem parę dni temu, bo kiedy były te śniegi w Rzymie zwłaszcza. A one są jeszcze dzisiaj, tak? dzisiaj topnieją. Ale to tam ja widziałem. A uwaga, burmistrz Rzymu odwołał swoje wakacje, bo w Rzymie topnieje śnieg. To bardzo jest ciekawe. Naprawdę, to jest autentyczna informacja. Musiał wrócić z Meksyku, zdaje się, tak? Tak, z Meksyku. Żeby tak zobaczyć, jak... No, dawno nie widział chłopina. To chyba kobietka jest nawet. No, pani w każdym razie pani burmistrz nie widziała śniegu dawno, więc szybko z Meksyku córyk do Włoch, żeby zobaczyć, jak topnieje. To pewnie nie jest częsty widok w Ale Rzymie. Teraz uwaga, 40 stopni mrozu było dzisiaj we Włoszech. To jest w ogóle jakiś absolutny rekord. Co ty mówisz? Tak. Gdzieś na północy oczywiście, nie w Rzymie. Do tego, jak ja dzisiaj obserwowałem, jak przypadkiem zupełnie mecz Serie A piłki nożnej, no to ciemnoskórzy piłkarze to wychodzili w ogóle w kufajkach i gumofilcach, tak mi się przynajmniej wydawało. No nie ma się im tym dziwić. Człowiek pamięta jeszcze czasy PGR-ów, to tak właśnie się ludzie do pracy tam ubierali. Tak, no ale to musiał być dla nich szok. No wychodzą sobie, wiesz, jak zwykle i tutaj pełno śniegu. Słyszałem, że we Włoszech po prostu wszyscy Włosi spóźnili się do pracy. Punktualnie byli tylko Polacy i Amerykanie. Że dla nich śnieg, tam te 5 centymetrów śniegu na skuterze to nie jest problem, no bo nie mają skuterów Polacy zwłaszcza. Ale chcę ci powiedzieć, że w związku z tym globalnym ociepleniem, no bo to tak, ta pogoda przez to podobno wariuje, jest spodziewana nowa fala uchodźców. Nie wiem, czy wiesz. A to będzie kto? To będą pingwiny królewskie. To są te z pingwinów z Madagaskaru? Nie wiem, nie sprawdzałem, ale chyba nie. Natomiast do końca XXI wieku wyginie ponad milion pingwinów. Albo wyginie, no albo będą musiały uciekać i emigrować i szukać schronienia. Ja bym ich przygarnął, tylko problem polega na tym, że u nas będzie znowu za ciepło dla nich, więc... Nie wiadomo, jakie to choroby pingwiny przynoszą? No to nie wiadomo, ale ja bym w związku z tym, jak już nie pingwiny, to przynajmniej weźmy tego lemura, który w pingwina gra. I tym się pożegnamy. 3 po 3. Bardzo dziękujemy. Mariusz Cieślik, jego gość. Paweł Grumulec. Dziękuję bardzo. Nauczyłem się. Proszę. 24 minuty po godzinie 18. Aha, bo bym zapomniał, bo jeszcze obiecałem Państwu krótki kurs majsterkowania. No to bardzo proszę, Zapraszamy do Trójki. Zrobienie otworu w ścianie czasem może być prawdziwym wyzwaniem. Z jednej strony nie bardzo wiemy, czy przypadkiem nie przewiercimy rury wodociągowej, czy przewodów pod napięciem. A z drugiej strony możemy zderzyć się z twardą jak skała materią. Wiercimy na przykład w tej ścianie tu, a 15 cm w lewo nie da rady. Ściany są zbudowane z różnych materiałów. Doktor Łukasz Badowski, fizyk, dziennikarz naukowy Polskiego Radia dla Ciebie. Takimi głównymi materiałami konstrukcyjnymi są cegły, pustaki, bądź po prostu beton. No z betonem jest największy problem, bo w nim strasznie trudno wiercić w ogóle. Natomiast materiały, z których buduje się domy, nie są jednorodne. Jeżeli to jest cegła, mamy ścianę z cegły, to między cegłą jest zaprawa. Może być tak, że bardzo łatwo jest coś wywiercić w cegle, a bardzo trudno w takiej porządnej, skamieniałej zaprawie, zwłaszcza jeśli tam są kamienie jeszcze po drodze. Są wiektrowidiowe, wiektrowiamentowe. Przewiek sobie większość metali. To, co jest na ziemi, prawie przewiek się wszystko. Czasami jest tak, że w zaprawę łatwiej jest się wwiercić, czy nawet wbić gwóźdź. Natomiast w cegły jest problem. Czasami jest tak, że wiercimy i nagle jest opór materii, taki dosłowny. No i? Co wtedy zrobić? No? Przykładamy mocniejszą siłę. Kolegę na przykład, szwagra. I razem dociskamy to wiertło. Pamiętam, jak tato mój w budynku z wielkiej płyty próbował przewiercić się, aby kabel przeciągnąć przez ściany między pokojami. Trząsło go tak potwornie, jakby właśnie dostał silnego ataku Parkinsona, w związku z czym my z mamą siedziałyśmy i zapierałyśmy się plecami o niego, żeby trochę go ustabilizować. No i nie dało się. Oczywiście się dało. Do tego wszystkiego jeszcze możemy na przykład trafić w szynę konstrukcyjną albo na przykład w pręt zbrojeniowy. To zależy też od tego, jaką się ma wiertarkę. To znaczy takie naprawdę duże budowlane młoty przechodzą przez stal zbrojeniową mniej więcej tak samo jak przez beton. Trzeba wywiercić dziurę w ścianie, a nie wiadomo, co jest w środku. Tam może być wszystko. To może być wszystko oczywiście. Jan Bujarski, instruktor w Polsko-Amerykańskim Centrum Budowlanym. Są czujniki wykrywania metalu i przewodów pod napięciem. Przepisy mówią jasno. Przewody muszą być prostopadle, równolegle do krawędzi ścian i sufitu. To przepisy, a życie? Życie bywa różne. Wieszali szafki. Okazało się, że wiercili się w przewód elektryczny. Trzeba było w ogóle kuć ścianę, już na której miały być powieszone meble. Pan się spotkał już z taką radosną twórczością, że przewód biegł na przykład zygzakiem. Bardzo często, szczególnie w starych instalacjach. I wtedy jak się wiercimy, to jest nieszczęście. Jest nieszczęście, zresztą tu nawet naprzeciwko, w nowym bloku też się facet wiercił. Akurat przewód, który zasilał kuchnię indukcyjną. Trzeba było kuć. Trzeba sztukować. Po prostu no, życie jest życiem i nieraz nie uniknie takich sytuacji. Dziury w ścianach wiercił Tomasz Jeleński. Nauka z tego płynie jedna. Jeśli ktoś kupuje mieszkanie, to wyłącznie z fotograficzną dokumentacją jego budowy. I to wtedy ma sens. 29 minut po 18. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Totalna wyprzedaż rocznika 2017. Setki okazji, nawet do 60% taniej. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, LD za 2990 zł. Smartfon Samsung Galaxy S7 za 1899 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kiedy urzędnicy żonglują ludzkim losem, kiedy krzywdzeni są ludzie, włącz alarm. Już dziś premierowy program reporterski Alarm w telewizyjnej jedynce. 20.15. Czy plaża może być totalna? Tak, bo teraz w Rainbow w czasy na lato aż do 400 zł od osoby taniej. Codziennie nowe oferty. Pośpiesz się, zanim znikną. Skorzystaj z okazji i rezerwuj w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Tylko w Rainbow. Najtaniej pod słońcem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 30 minut temu minęła 18, nawet dołożyć możemy jeszcze, do tego prawie jedną minutę. Czas na skrót najnowszych informacji. Artur Wertowski. ABW nie sprawdziło kont bankowych osób powiązanych z właścicielami Ambergold pod kątem wyprowadzania pieniędzy ze spółki. Tak wynika z zeznań byłego zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjnego ABW w Gdańsku, przesłuchiwanego przez Sejmową Komisję Śledczą. Funkcjonariusz powiedział, że ustalono krąg osób powiązanych z właścicielami firmy. Ich kont bankowych jednak nie sprawdzono. Biała księga, która ma być wkrótce opublikowana, pozwoli unijnym krajom prawidłowo ocenić sytuację w Polsce. Tak mówi wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Mają być w niej wyjaśnione założenia reformy sądownictwa i porównanie systemów w państwach członkowskich. Warszawa chce pokazać, że reformy nie różnią się od tych, które obowiązują w innych krajach. Na cmentarzu w Legionowie pochowano Agnieszkę Kotulankę. Aktorkę żegnała rodzina i jej znajomi. Agnieszka Kotulanka odeszła w wieku 61 lat. Znana była przede wszystkim z roli Krystyny Lubicz w telewizyjnej telenoweli Klan. W dorobku artystycznym miała też rolę w kilkunastu filmach. To był skrót wiadomości, a serwis Trójki już o 19. O pogodzie słów kilka. Mróz trzymać będzie. Minus 21 dziś w nocy nawet na północnym wschodzie. W centrum minus 15. Na południowym zachodzie minus 12. Nad morzem minus 10. Wiatr wschodni będzie dość silnym momentami. Jutro pogoda bez zmian. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu zachmurzenie jednak całkowite z przejaśnieniami, ale tutaj słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze jest większa szansa na słońce. Od minus 13 stopni na wschodzie do minus 3 na wybrzeżu. W rejonach podgórskich minus 13, minus 10 i znów wiatr umiarkowany. Północno-wschodni i wschodni. Miejscami, zwłaszcza na północy, nieco mocniejszy. Trójka. Program Trzeci. Za 27 minut, godzina 19, czas na Arkadiusza Jakierta i jego gościa. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Dziś porozmawiamy o jednolitym pliku kontrolnym, no bo wczoraj o północy minął termin nadsyłania do fiskusa w formie elektronicznej pliku JPK. Spokojnie, wszystko wyjaśnimy. Obowiązek ten dotyczył tym razem po raz pierwszy wszystkich przedsiębiorców i tych gigantów, jak i tych najmniejszych jednoosobowych firm. O tym, jak z tego obowiązku wywiązali się nasi przedsiębiorcy, porozmawiamy z wiceministrem finansów, zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Pawłem Cybulskim. Witam pana bardzo serdecznie w naszym studiu. Dobry wieczór. Witam serdecznie. No to właśnie. Jak się wywiązali ci przedsiębiorcy? To był po raz pierwszy, zwłaszcza mówimy o tych mikroprzedsiębiorcach, po raz pierwszy musieli taki plik do fiskusa wysłać i ile wpłynęło tych wniosków? No muszę przede wszystkim podziękować naszym podatnikom. Sprawili się wyśmienicie. Są bardzo zdyscyplinowani. Powiem szczerze, że lepiej zdyscyplinowani, aniżeli podatnicy czescy, którzy w 16% po raz pierwszy, kiedy mieli obowiązek złożenia jednolitego pliku kontrolnego, nie złożyli w 16% podatników. U nas ta sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Można powiedzieć 5 do 7% podatników nie złożyło jednolitych plików kontrolnych. Jest to naprawdę bardzo dobra liczba, można powiedzieć sukces. Sukces, który pewnie spowodowany jest bardzo dobrą akcją komunikacyjną. Tutaj bardzo długo na różnych łamach gazet i w telewizji również informowaliśmy podatników o tym obowiązku. Podatnicy rzeczywiście spisali się bardzo dobrze, w sposób zdyscyplinowany. Ostatnie dni były też trochę pełne nerwowości ze strony podatników. Chcieli się dowiedzieć dokładnie, jak to wygląda. Mieli jeszcze sporo wątpliwości, ale okazało się, że zakończyło się nam to wszystko szczęśliwie, w miarę szczęśliwie. Tak jak powiedziałem, 5-7% nie jest to zatrważająca liczba podatników, którzy się nie rozliczyli. Jest to w granicach naszych założeń, a nawet można powiedzieć przewyższyło to nasze założenia. Liczyliśmy, że będzie trochę więcej podatników miało opory ze złożeniem czyli pliku. Ponad 1 600 000, 700 000? Tak, no w tej chwili jest złożony 1 700 000 plików. Mhm. Wpłynęło ponad 1 700 000. Oczywiście biorąc pod uwagę pewne błędy, mogły się zdarzyć pewne już korekty. Liczymy, że to w tej chwili jest 1 600 000 już podpisów. UPO, podpisów, które świadczą o tym, że no, 1 600 000, powyżej 1 600 000 podatników się w tej chwili rozlicza w JPK-u. To co w takim razie z tymi, którzy nie zdążyli, przegapili, nie złożyli? Właśnie, tu wiele osób się obawia. Proszę Państwa, no przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, że jest to olbrzymia akcja. Akcja, która dotknęła w tej chwili 1,5 miliona osób, podatników, którzy nie do końca jeszcze wiedzieli. Do ostatnich dni mieli pewne wątpliwości, pewne trudności jeszcze techniczne. Różnego rodzaju tutaj zgłaszali nam jeszcze problemy do ostatniej chwili. My również staraliśmy się te problemy rozwiązywać na bieżąco, ale oczywiście tych problemów były setki, mnóstwo różnego rodzaju jeszcze zmian, poprawek przy przyjmowaniu tych wszystkich plików. Tutaj zapewniam Państwa, że chcemy jeszcze przez te pierwsze miesiące stworzyć pewne liberalne działania z naszej strony. Nie no chcemy... bo następna taka akcja będzie za miesiąc. Za miesiąc, 26-7 marca. Dokładnie, za miesiąc. 25 oczywiście przy złożeniu deklaracji VAT-7 będzie również obowiązek złożenia jednolitego pliku. Ale zapewniam Państwa, że pomimo obowiązku i rzeczywiście kar wszystkich, które są przewidziane ustawowo, będziemy mimo wszystko bardziej liberalnie patrzeć, bardziej cierpliwie, z wyrozumiałością. Na pewno będziemy jeszcze prowadzili akcje tugacyjne. No i zawsze jest taka instytucja jak czynny żal, prawda? Tak, dokładnie. Jeszcze mamy czynny żal i również też, gdybyście Państwo mieli problem do tej pory, żebyście również zwrócili na to uwagę, żeby dokumentować pewne działania. Może jakieś rzuty ekranu, może właśnie jakieś zebrać informacje, które by świadczyły rzeczywiście o trudności w rozliczeniu się z tego. Nawet JPK-u. Jakimiś trudnościami technicznymi na przykład. Tak, dokładnie. Czy jakieś trudności techniczne. No wszystko to jest oczywiście do przyjęcia z cierpliwością. Dobrze. Wysłuchamy, przyjmiemy. Nie ma problemu. Panie ministrze, ponieważ czasu nie mamy wiele, a ja chciałbym zaspokoić ciekawość tych, którzy nie są zorientowani. Co to jest ten jednolity plik dobra, pominę to słowo w tym momencie. Co zawiera? Jakie informacje dostarcza urzędnikom? I po co taki obowiązek ciąży na tych najmniejszych właśnie przedsiębiorcach? Jednolity plik tak został może śmiesznie nazwany trochę, bo w stylu zachodnim to inaczej się nazywa, ale krótko mówiąc jest to rejestr, elektroniczny rejestr przychodów i wydatków. Za dany miesiąc. Za dany miesiąc. Tak jak VAT, prawda, jest rozliczany, prowadzony, był, prawda, papierowo, tak teraz elektronicznie. I dlaczego muszą to robić, nie wiem, piekarze, szewcy, fryzjery, kosmetyczka i tak dalej? No właśnie, mieliśmy tu szereg takich opinie ze strony tych najmniejszych przedsiębiorców. No, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę, że to jest plik, który będzie służył nam do analizy, do analityki, więc tutaj forma papierowa nie wchodzi w grę. My musimy mieć w jednym systemie ten plik, a więc w systemie elektronicznym, po to, żeby już przetwarzać te dane do bazy danych i z tej bazy danych tworzyć już odpowiednią analitykę, która będzie nam oczywiście uszczelniać podatki, ale nie tylko. Jednolity plik kontrolny to ułatwienie dla przedsiębiorców, zmniejszenie przede wszystkim ilości kontroli. I tu trzeba powiedzieć, no coś za coś, tak? Jeśli dajemy Państwu dodatkowy obowiązek, no to z kolei możemy zagwarantować, że tych kontroli będzie mniej. Mniej będzie uciążliwości w rozliczeniach pomiędzy podatnikiem a fiskusem. Czy ta reforma, której jesteśmy świadkami, czy to jest być może zapowiedź tego, że w przyszłości moglibyśmy na przykład w ogóle zlikwidować deklaracje VAT-owskie? Tak, dokładnie. To jest pójście w tym kierunku. Jednolity plik kontrolny właściwie ma informacje równoległe, a nawet lepsze informacje niż deklaracja VAT-7, którą składamy co miesiąc. Oczywiście na razie będziemy jeszcze równolegle wykorzystywać podatników, żeby składali i jednolity plik, i deklarację VAT-7. Natomiast pod koniec roku przewidujemy już odejście od deklaracji VAT-7. Tak jak powiedziałem, mamy już informacje, nie musimy się dublować z tymi informacjami. Póki co na razie będziemy jeszcze szli takimi równoległymi systemami. To jednym zdaniem na sam koniec. Przedsiębiorcy zdali egzamin, czy zdadzą egzamin teraz urzędnicy, bo mają o wiele więcej danych do przeanalizowania. Tak, to są miliardy danych. To są miliardy danych w tej chwili i oczywiście już 9 marca będziemy przechodzili do analityki, będziemy już przymierzali się do tych pierwszych działań analitycznych. Paweł Cybulski, wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, był naszym gościem. Arkadiusz Ekier, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. 19 minut pozostało do godziny 19. Dziś o imionach rozmawiamy i o tym, jak one troszkę zmieniają swoje formy. Jak to w historii bywało? 227, jak państwo dzwonią? Mój brat urodzony w 49 roku miał mieć na imię według rodziców Wojciech Maria, na cześć babci, Kowalski. Pan, który zawiózł kartkę do gromadzkiej rady, stwierdził, mówi, no jak, chłopok, żeby miał na imię jak dziewucha, i dopisał literkę N i mam brata Wojciecha Mariana Kowalskiego. Pozdrawiam, stały słuchacz Trójki, Andrzej Kowalski. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Od razu zapraszamy do wysłuchania fragmentu naszej płyty tygodnia, o której już mówiliśmy i mówiliśmy. Męskie granie, dogrywka. Dwa egzemplarze dla państwa. 71335, ale proszę napisać nazwę tego zespołu, który zaśpiewa. Ciro Alfonso Morales i zagra. Przypływa sowieckim statkiem do Polski z Meksyku. Ciągle go słońcu, nie przepraszam cię, chciałam biec. Nie przepraszam cię, chciałam biec. Przeczuwałam, że ciągnie mnie do chmur. Barskiego. Nad głową tańczy, gdy krzyczę od drzwi gór dawnych ar. Płacze, gdy wchodzi po trapie, nie wróci nigdy już. Ku słońcu nie przepraszam cię, chciałam biec. Nie przepraszam cię, chciałam biec. Przeczuwałam, że ciągnie mnie do chmur. Nie przepraszam, że oklaski. Zasłużone, jak najbardziej. To oczywiście grupa Hej, chociaż mam wrażenie, że pani Katarzyna lekko chrypiąca, ale to tylko dodało roku temu utworowi Ku słońcu z naszej płyty Męskiej granie 2017, dogrywka, i dwie płyty powędrują do państwa. Golina Lichnowy, tak nam się to poskładało. Do Goliny, do pani Anny i do Lichnowów, do pana Jędrzeja bardzo serdecznie gratulujemy. Jutro kolejna szansa na zdobycie tego krążka Kwadrans przed 19. Reportaż w Trójce. Pani Stanisława Gołowska od kilku lat mieszka w Polsce, jest repatriantką z Kazachstanu. Całe życie tęskniła za Polską, a teraz, kiedy tu zamieszkała, zdarza się, że ona i inni repatrianci słyszą przykre słowa. Podważana jest ich polskość, a przecież repatrianci to ludzie, którzy za mówienie po polsku byli prześladowani. Repatriant to też Polak. Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Kazachstan. Ten Stalin nas wysłał. Takie stepy. Pamiętam, mnie już było 8 lat. Po ścianach taki mróz był na palców dwa. No, a my przeżyli to wszystko. Głodne, gole. Nie znam, jak my wyżyli. Jakoś wyżyli. Pamiętam, jak u nas przy ścianach dwa mieszkania, jedne w tę stronę, a przy ścianę z drugiej strony drugie żyli. To tam jakiś golem żył, jego tak nazywać było. To on jak umierał, jak on prosił kawałeczek chleba. Jego widzę, jak on umierał z głodu. Jak to ciężko umierać, jak chcesz jeść. Oj, jak było straszno. Tato umarł, mnie 8 było, a mama już 12 mnie było. Ile ja nacierpiałaś wszystkiego. A od kiedy pani mówi po polsku? Z małych lat. No status był taki strogi. On nie dawał rozmawiać po innemu, tylko po polsku. A kto pierwszy tu przyjechał? Tu do Polski? Ja. Bo pan ile tutaj rok? 2 lata. A pan w ogóle ładnie też mówi po polsku, jak pani Stasia. Tak powiem, z dzieciństwa już wiedzieli, że my Polacy. Mama mówiła, małym był to ten katechezis. Kto ty taki, Polak mały? Jaki znak twój orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz? W jakim kraju? To mama mówiła z Elzami w kazachstanskim kraju. Tak. Ja już nie pamiętam, co tam dalej było. Gdzie ty mieszkasz między swemi? Co ty wierzysz u polskiej wierze? Pani Stasia jest osobą niezwykłą. Mariusz Wychucki, koordynator Wydziału do Spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej. Taka typowa kazachstańska wioska na stepie. Pani Stasia Gołowska stoi przed domem w zaspach. Przychodzący do niej do domu, każdy musiał mówić po polsku. Nawet zmuszała Kazachów do tego, żeby próbowali chociaż kilka słów po polsku powiedzieć. Z nią związane są takie ważne wydarzenia, chociażby błogosławiony ksiądz Bukowiński mieszkał u pani Stanisławy Gołowskiej i odprawiał msze święte w jej mieszkaniu, kiedy przez kilka lat mieszkała w Karagandzie. Za zasługi dla polskości prezydent Lech Kaczyński odznaczył panią Stanisławę Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej. Mieszkałem u niej w Kazachstanie, kiedy pracowałem. Opiekowała się mną, można powiedzieć też z taką pewną wzajemnością, przez 5 lat. W 2002 roku jechało nas wielu nauczycieli do Kazachstanu. Nie wiedząc o tym, że ona tak doskonale mówi po polsku, próbowałem do niej też trochę po rosyjsku. Na co natychmiast się obraziła, więc rozmowa z panią Stasią po rosyjsku, mówiąc po rosyjsku, nie poudziajca. Była wtedy jeszcze bardzo żwawa, szybka i pełna takiego entuzjazmu dla nauczyciela, który znowu przyjechał. Uczyć Polaków, którzy tam są, którzy mieszkają, którzy pamiętają jeszcze 36 rok, tak jak pani Stasia, kiedy zostali przywiezieni z okręgu żytomierskiego z Ukrainy i zrzuceni na step. Od pierwszego wejrzenia, kiedy ją tylko zobaczyłem, kiedy się mną zaopiekowała, kiedy postawiła na stół talerz, kiedy mi dała jakieś zupy, kiedy mi dała coś do jedzenia, herbatę, kawę i oczywiście w tak zwanym międzyczasie musiałem szybko o sobie wszystko opowiadać. W tamtym czasie żyła jeszcze moja babcia, więc jednakowe dobre serce, czułość, opiekuńczość, tak jak każda babcia. Pani Stasia była jeszcze bardziej nadzwyczajna. Ja zapamiętala, jak mama zawsze mówiła, że dwie głowy na jednej poduszce nie powinno spać. Ja z początku nie zrozumiała, jak to dwie głowy nie powinno spać. No toż spi człowiek z żoną, a potem aż ja zrozumiała, do czego to ono. Ja bała się za inne pochodzenie wychodzić. Za Niemców czy za drugich. Bracia, siostry, wszystkie powychodzili za Polaków i brali z sobą żony Polki. A ja już, jak wyszła za mąż, u Karagandę pojechała. Nie znam, jak u nich tam w rodzinie było. No, mama rozmawiała męża po polsku, a tatusia nie było. Ja zabrał, my nazywali Czarny Wór. Ta przyjeżdżała taka samochód czarny. Przychodzili, zabierali z chaty i wszystko mężczyznę. Gole, bose, ja ci je zabrali i powiedzli z końcem. Gdzie nie pisali już potem tego, gdzie nie uznawali, gdzie oni ich pozawozili, kto ich, i może gdzieś, może porzucali, może gdzie. No. To jego tata tak zabrali. A on nie umie po polsku, mówił Lesik, ty przyszedł, to nasza rodzina, ucz się po polsku. A jak ja nie umiem, ucz się. O, potem nauczył się, rozmawiał, tak jak i my. Nie pił, nie chodził, tak jak inne. Chodzą po drugich, a on nie. Tylko, że dzieci u nas nie było. No, ty sam umarł, a ja od wstała się. Rodziła się na Ukrainie, przeżyła w Kazachstanie, przyjechała umierać do Polski. I dlaczego nie chciała jechać? Potem, że zdrowia nie było. A mieszkanie duże było, ja już nie mogła jego obchodzić. Grządki, trzeba za nimi chodzić, żeby trawa nie wyrosła, tak rondiem już ja nie mogła. Nie ma zdrowia, nie ma działa. I nikt nie wygania, i rzucasz wszystko i jedziesz. I gdzie jedziesz, nie znasz. I co ciebie czeka, tam nie znasz. Ot, jedziesz. Odnalazłem zupełnie przez przypadek dom repatrianta w Krakowie. Pomogłem w repatriacji pani Stanisławy Gołowskiej, która mieszkała 77 lat w Kazachstanie. Jolanta Chrzanowska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Ten dom nazywa się Dom Pomocy Społecznej? Imieniem Władysława Godynia. Kolekcjoner dzieł sztuki, budował domy dla osób bezdomnych, dla matek samotnych i również dla repatriantów z Kazachstanu. Na działce gminnej przy ulicy Sołtysowskiej podpisana była umowa z miastem przez pana Władysława Godynia. Zapis, że 40 miejsc dla repatriantów, 27 dla innych osób z gminy miejskiej Kraków wymagających wsparcia, czyli krakowian i repatriantów. Tutaj w tym domie tu wiele jest takich, to my rozmawiamy po swojemu. Nie mogła ja po polsku rozmawiać. Trudno było, tak. A skąd pani przyjechała? Ja w Kazachstanie mieszkała, a z Akmolińskiej oblasti. Daleko. Przykro, jak na nas mówią, co te miejscowe, to oni na nas, do Putina nas posyłają. Kiedy pijany były bezdomny, mówi do nich, że są ruskimi świniami. No, po doświadczeniach lat stalinowskich jest to największa obelga, jaka może spotkać repatrianta z Kazachstanu. Dlatego, że oni przez dziesiątki lat walczyli z rusyfikacją. Spod mosta, czy skąd ich przywiezą, tacie oberwane, w szybko niemo zarosnięte, czarne. Myją jego krabę, ja tam przez tydzień już różowy w jego obliczka, o, już ten czas naczyna. O, ja Polak, oj, Polak spod plota zionte. Proszę Państwa, no trzeba by stać przy każdej osobie i kontrolować jej wypowiedzi. Oczywiście są to bardzo przykre słowa, one do mnie też docierały. Tłumaczenia, że repatriant to jest Polak. Ale znowu mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w tym stanie zdrowia, a mówię to z całą świadomością, bywają złośliwi. Tak nie może być. Chyba połączenie repatriantów z osobami bezdomnymi nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Władysław Godyń, przeznaczając budynek na dom dla repatriantów, właśnie dlatego, żeby oni mogli w godnych warunkach spędzić swoją starość w ukochanej Polsce, i ta idea była przepiękna. Oni przez dziesiątki lat walczyli z rusyfikacją. W Polsce nie powinni być obrażani. Makabryczny żart historii. Przyjechali do raju. Tak dla nich wyglądała Polska stamtąd. Okazało się, że nie wszystko jest zgodne z tym wyobrażeniem. Starali się mówić po polsku, wychowywali swoje dzieci po polsku i raptem okazuje się, że według niektórych mieszkańców tego domu są ruskimi świniami. Nie potrafią się skarżyć na los, na życie, bo już wystarczająco przeżyli w swoim życiu. Ja, Polak z Polski, pojechałem do Kazachstanu